زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی لو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمینوں پدک سما کو سمک، زمینوں پدک سما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جنا بھبن میں دلہن، جنا چمن چمن میں سمن، سمن میں بھبن بھبن میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے ملن، یہ امن و اماں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، ہاں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، سبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ زمان تمہارے لیے مدینوں مکان۔